Tak blisko, tak blisko. O jeden dreszcz nocy spokojnej. Nie wróżę ci, znów cię dopadną. Wilgotne sny, tak będzie do rana, do rana, do rana. Zbawi cię świt głodny. Głodny wilk nie jest tak głodny, jak jesteś ty. Niebezpiecznie rozpalony. Bezkarnie, bezkarnie, bezkarnie z ogniem się bić. Głodny, głodny wilk nie jest tak głodny, jak jesteś ty. Niebezpiecznie rozpalony, wdziera się w moje sny. Głodny, to nie jest dobry pomysł, abyś na wolności. Na wolności był.